أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارا آج کا موضوع کل سے جڑا ہوا ہے، کولیسٹرول. ہم نے کل اس کی وجوہات بتائیں اور علامات بتائیں، اور آج انشاءاللہ آپ کو اس کے لیے کارگر نسخے بتائیں گے جس سے یہ کنٹرول رہ سکے، اور اگر ہو گیا ہے تو وہ ختم ہو جائے. حاصل بحث کل کی یہ تھی کہ اگر ہم کولیسٹرول کے مریض بن چکے ہیں، اور اگر ہم کولیسٹرول کے مریض بننا نہیں چاہتے، تو اس صورت میں سب سے پہلے غذائی تبدیلیاں کرنی ہیں. اور غذائی تبدیلی میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ وہ چکنائی جو کہ حیوانی چکنائی ہو، بہت زیادہ جمنے والی چکنائی ہو، ایسے سالن جو گھی سے مارجین سے بنے ہوئے ہوں ان کا استعمال ترک کر دیا جائے، یا جس تیل کے اندر ہائیڈروجن کا زیادہ مقدار میں ڈالی گئی ہو جو گھی بن جاتا ہے، ونسپتی گھی ہو گئے. یہ جتنے بھی ہیں یہ ہمارے جسم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں. یہ خون کے اندر آمیزش کر کے ٹرائیگلائٹس بھی خراب کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں ان کی پرسنٹیج، اور اسی طریقے سے کولیسٹرول کی پرسنٹیج بنا کے ایک پپڑی سی بن جاتی ہے، اور وہ پپڑی بن بن کے رگوں کے اندر اور سلابت ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے اس میں گومڑ بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہارٹ اٹیک کا نتیجہ اس صورت میں نکلتا ہے کہ آپ کو دل کے امراض جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں. بنیادی طور پہ ہمیں اپنے اوپر تھوڑی سی توجہ دینی ہے، اور اس میں صرف یہ ہے کہ ورزش ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان تمام معاملات سے دور رکھتی ہے، اور اس میں چہل قدمی کرنا، باغ کی سیر کرنا، یا کہیں بھی میدانوں میں یا اپنے گھر کی چھت پہ سیر کرنا، یعنی کہ واکنگ کرنا. واکنگ کرنے کی عادت 25 سال کی عمر سے اگر ہم شروع کر دیں اس نیت سے کہ ہمیں دل محفوظ رہے، ہمارے اندر چکنائی جمع نہ ہو، تو پھر آپ کولیسٹرول کے مریض نہیں بن سکتے. یعنی کہ بڑی عجیب بات ہے کہ فم معدہ یا معدے کے منہ پہ ورم آنا یا السر ہو جانا، یہ بھی ایک ایسی علامت ہے کہ جو آپ کے اپنی کی بھی چیزوں سے سزا یافتہ ہوتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ جلن، حسد، ٹینشن، ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ہر وقت کڑتے رہتے ہیں، اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی ناشکری کرتے ہیں، اور جس کو بھی اگر فرض کریں کہ ترقی مل گئی اس پہ بھی جلنا، اس پہ بھی حسد کرنا. تو یہ چیزیں سب جو ہے وہ ہمارے معدے کی السر اور معدے کی بیماریوں کی وجوہات بنتے ہیں. اگلا ٹاپک ہم یہی رکھیں گے کہ آیا معدے کی بیماریاں کیسے جنم لیتی ہیں، اور وہ کس طریقے سے السریشن پہ یا پھر مختلف قسم کے جو السرز ہوتے ہیں ان میں کیسے تبدیل ہوتی ہیں. ہماری بات چونکہ کولیسٹرول کی ہے، اس میں آج ہم آپ کو نسخے بھی بتائیں گے، اور ہم نے کل جو آپ کو جو اہم نسخہ، میرے پاس کل بہت کالز آئے اور انہوں نے اس کے متعلق بتایا کہ ہم نے وہ نسخہ آزمایا بھی، وہ تھا سانچی پان کا، کہ سانچی پان ایک عدد ادرک کا 2 انچ کا ٹکڑا اور پودینے کی 40 پتیاں، ان کو پانی میں رات کو بھگا دیجئے اور صبح اٹھ کے ابال کر چھان کر پی لیجئے، اس سے کولیسٹرول لیول جو ہے وہ نیچے کی طرف آ جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ہم ایک نسخہ لگا رہے ہیں کہ جس میں بڑی اہم چیزیں اور بہت ایسی چیزیں جو بڑی عام ہیں اور کلینک میں جو ہے وہ آپ کے کچن کے اندر وہ موجود ہوتی ہیں، اس میں جو چیزیں آپ نوٹ کر لیجئے. اس میں دالچینی آپ کو لینی ہے 200 گرام، لونگ آپ کو لینی ہے 50 گرام، سیاہ زیرہ 50 گرام، اور پپلا مول بھی آپ کو اس میں 200 گرام لینا. ان چاروں چیزوں کو آپ اچھی طریقے سے پاؤڈر بنا لیجئے، ایک چورن سا بن جائے گا، اور بلڈ پریشر کے مریض جو ہے وہ بھی اسے لے سکتے ہیں. تو یہ وہ لوگ جن کا کولیسٹرول زیادہ ہے وہ کھانا کھانے سے कम से कम 10 मिनट पहले जो है इसको ले लिया करें, फिर खाना खाएं। तो इससे ये होगा कि 5 ग्राम सुबह यानी कि दोपहर के खाने में और 5 ग्राम रात आप इसको ले लिया कीजिए। 4 चीज़ें हैं, दालचीनी, लौंग और स्या ज़ीरा और पिपला मोल। पिपला मोल थोड़ा मुश्किल से मिलेगा लेकिन बाज़ार से मिल जाता है। बाकी 3 चीज़ें घरों में मौजूद होती हैं, इनका पाउडर बना लीजिए। बुनियादी तौर पे अगर हम खानों के अंदर ऐसी चीज़ें रखते हैं कि जो चिकनाइयों से मुबर्रा होती हैं और वो चिकनाई के जो जिस्म में जाकर जम जाती है उनसे मुबर्रा होती हैं, तो आपको कोलेस्ट्रॉल या आपको बादी का या गैस का मर्ज़ होगा ही नहीं। अंदर जो सफ़रे की मिकदार है वो इतनी होती है कि आपके जिस्म को वो संभाल सकती है। आपके अंदर जो चिकनाई ऑलरेडी मौजूद है और जो थोड़ी बहुत चिकनाई आप लेते हैं, जैसे दूध आप लेते हैं उसमें थोड़ी बहुत चिकनाई जो है वो चली जाती है, अंडे से चली जाती है और गोश्त से भी चिकनाई चली जाती है, तो उसको हज़म करने में इतना आपके जिस्म के अंदर मादा मौजूद होता है कोलेस्ट्रॉल का, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, कि वो इनको हज़म कर ले। बहरहाल ये नुस्खा आपको दिया। इसके अलावा भी एक नुस्खा और आपके सामने रखेंगे कि जिसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिनको कोलेस्ट्रॉल हो गया वो क्या करें। ये बिल्कुल ही बेहतरीन आजमाया हुआ और ये कई लोगों ने आजमाया, इसे आप लिख लें। नींबू आपको लेना है, नींबू का अरक आपको लेना है 120 ml यानी कि 1 प्याली के करीब। अदरक का जूस आपको लेना है 120 ml। लहसुन देसी उसको अच्छी तरह छील लें और इसका जूस भी आपको 120 ml यानी कि 1 प्याली लेनी है। सेब आजकल बाज़ार में मौजूद है, सेब का जूस आपको लेना हैगा 240 यानी कि तकरीबन 2 प्याली या बड़ा गिलास जो है सेब का जूस लेना है। और इसी तरीके से गन्ना जो है उसका जूस हर जगह मिल जाता है, बग़ैर बर्फ़ का 1 गिलास ले लीजिए यानी कि 240 ml। इन सब को जो है पतीली में डाल दीजिए और इसके बाद इसमें तकरीबन 25 ग्राम जो है राई डाल दीजिए और इसको उबलने दीजिए। और जब ये अच्छी तरीके से उबल जाए, इसका जो मिकदार है वो आधे के करीब हो जाए यानी कि 50% जो है इसको हिला रहे जोश दे के, और उसके बाद इसको आप चूल्हा बंद कर दीजिए, इसको महफूज कर लीजिए छान कर, क्योंकि इसमें राई भी है, जब आप छानेंगे तो इसको महफूज करके रखिए। ये एक बेहतरीन नुस्खा है और ये नुस्खा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें तब्दीलियाँ हैं और इसको आजमा के आपके सामने रखा जा रहा है कि नींबू, अदरक, लहसुन, सेब और गन्ना, गन्ने का जूस, ये 4-5 चीज़ें जो हैं। मिकदार भी आपके सामने स्क्रीन में आ रही है कि इस मिकदार के तहत इसको गर्म करना है, उबालना है और छान कर इसको जो है आप रख लें। और इसकी मिकदार जो है तकरीबन 6 से 8 टेबल स्पून यानी कि 1/2 कप के करीब होगी। सुबह नहार मुँह उसको आपको पीना है और ये डोज जो है 1 हफ्ते अगर आप चल जाती है तो इसे आप फ्रिज में रखें, लेकिन पीते हुए इसको कुनकुना सा या नीम गरम करके पीजिए तो इससे फ़ायदा होगा। और इसमें एक शर्त और भी है कि जब आप सुबह इसको पियेंगे तो इसके बाद कम से कम 200 कदम टहलें, यानी कि कमरे में हो गया या अपने कॉरिडोर में, लॉन्च में, सहन के में, जहाँ भी आप चाहें इस पे वॉक कीजिए। इससे आप देखेंगे कि आपके 40 दिन के अंदर अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो इंशाल्लाह नीचे आएगा और ये बहुत मुआविन दवा है आपके कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। लेकिन अगर इसके साथ आपको दिल का अरसा भी है, आप दिल के मामले से बचना चाहते हैं, तो 2 चीज़ें और मैं बता दूं कि बही दाना बहुत उम्दा चीज़ है। अगर बही दाना आपको बाज़ार में ना मिले तो बही का मुरब्बा मिल जाता है। इसके साथ अगर बही का मुरब्बा भी लिया जाए तो आप ये समझिए कि ये दिल के बोझ को भी कम करता है, दिल के दौरे से भी बचाता है। तो ये दोनों चीज़ें यकजा करके आप लीजिए। इसी तरीके से एक और हम आपको चटनी बताते हैं जो बड़ी आसानी से घर पे बन जाएगी, जो आपके लिए एंटी कोलेस्ट्रॉल चटनी है। अपने हर खानों में इसको रखिए। इसमें सबसे पहले है ज़ीरा सफ़ेद आपको लेना है, तकरीबन 1 चमचा इसको ले लीजिए, 1 टेबल स्पून, 10 ग्राम इसमें मैंने लिखा। सूखा अनारदाना आपको इसमें लेना है 25 ग्राम के करीब यानी कि 2 टेबल स्पून। पुदीने की पूरी एक गड्डी लेनी है, बड़ी वाली जो गड्डी होती है उसके पत्तियां निकाल लीजिए। इसी तरीके से धनिया जो है वो आपको एक पूरी गड्डी लेनी है, उसको अच्छी तरीके से साफ़ करके धो लीजिए। और उसके बाद देसी लहसुन के जवे कम से कम ये 20 से 25 जवे होने चाहिए अपने इसके, यानी कि मिकदार इतनी रखिए या इससे ज़्यादा भी अगर लहसुन कर दें तो बड़ा उम्दा रहेगा। इसको करना ये है कि इसको तमाम को ग्राइंडर कर लें या सिल के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर इसको पीसना है। अगर ग्राइंड ना किया जाए, अगर सिल में पीसा जाए तो इसकी अफादियत बढ़ जाएगी, लेकिन ज़्यादातर घरों में चूँकि मशीनें हैं तो मशीनों में इसको ग्राइंड कर लिया जाए और उसके बाद आखिर में इसमें हसबे ज़ायका आप अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो नमक भी डाल सकते हैं और नींबू भी इसमें आप डाल के ये चटनी बहुत ही लजीज जो है ये चटनी बन जाएगी। इसको अपने हर खानों में इस्तेमाल कीजिए तो इससे कोलेस्ट्रॉल का वजूद भी नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल अगर है तो उसकी परसेंटेज को कम किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं वो अगर इस बात का अहतमाम करें कि वो आज से परहेज़ करेंगे, तमाम चीज़ों से दूर रहेंगे और ये चटनी का इस्तेमाल खानों में करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके तबीयत में बेहतरी आने लगेगी और आप हशाश बशाश होना शुरू होंगे। तो इसी तरीके से शुरू में जो मैंने कहा कि वर्जिश के मामलात को भी देखना है कि वर्जिश के लिए वॉकिंग बहुत उम्दा चीज़ है कि अपने लिए वॉकिंग या चहलकदमी जो है वो करना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बारे में एडवाइस की थी कि कम नहीं चल सकते तो कम से कम 50 कदम जो है सोने से पहले चल लिया करो। तो ये बड़ा अहम नुक्ता है, इस पे गौर किया जाए और अपने ऊपर इसको आजमाया जाए और अपने ऊपर लागू किया जाए। यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा वक्फ़ा भी लेते हैं और वक्फ़े के बाद इंशाल्लाह दोबारा आपके पास हाजिर खिदमत होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहली कॉलर कराची से हैं। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मेरा मसला ये है कि मेरी बेटी है एक 17 साल की उम्र उनकी, लेकिन है ना उनको अक्सर और बेशतर मुंह में छाले हो जाते हैं। मतलब 15 दिन में दो दफा एक दफा जरूर होते हैं मतलब छाले, और इस कदर उनकी कैफियत होती है, वीक भी है मतलब, लेकिन फिर भी ऐसी भी नहीं है मतलब, लेकिन अक्सर और बेशतर उनको ये छाले मुंह में हो जाते हैं। दूसरा एक मेरे बेटे का मसला है, तो मेरा बेटा है माशाल्लाह 23 साल का, और उनको है ना चेहरे पे इस कदर दाने हो जाते हैं, और वो है ना मतलब ये एक्सरसाइज करने भी जाते हैं वहां पे जिम में अभी मतलब, लेकिन है ना चेहरे पे दाने इस कदर इतने मोटे मोटे जैसे फुंसियां टाइप के नहीं हो जाते ऐसे, अभी हाल ही में ही उनके चेहरे पर है ना तीन मतलब दाने निकले हुए 3-4, अब पता नहीं क्या वजह है उसकी जरा सा। मुझे इन दोनों बच्चों के लिए मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने इसका बेटे का तो मैंने इलाज है ना अच्छे अच्छे डॉक्टरों से भी करवाया है मतलब स्किन के डॉक्टरों से। उम्र कितनी है इनकी? 23 साल। मेरे बेटे की उम्र, बेटे की बात कर रहा हूँ जी हाँ, मेरे बेटे की उम्र 23 साल है और बेटी की उम्र 17 साल है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अकीम साहब जी। मिसेस जाहिद पिंडी से दो सवाल है मेरे। एक तो मेरे हस्बैंड ने बाहर जाना था तो मैंने आपको कहा था, पहले कॉल की थी कि आपने कहा था कि लीवर का मसला दावा आ रहा है तो आप हेपेटाइटिस सी के टेस्ट करवाएं, तो हमने वो करवा दिए हैं तो बिल्कुल साफ रिपोर्टें आई हैं, तो इसका कोई अच्छी सी दवाई मुझे बता दें कि मैं उनको दूं और उनका वो दाग खत्म हो जाए। किसको? अच्छा, हस्बैंड को दिया। कि मुझे मेरी उम्र 34 साल है 34, तो ये मुझे पट्ठों का और घुटनों का बहुत मसला है, बिल्कुल टांगों से चल नहीं सकती हूँ, इतने घुटने दर्द कर रहे हैं और पट्ठों से काम भी नहीं कर सकती हूँ। तो आपने जो दो मेडिसिन मुझे दी थी, दो दफा कार की थी, वो गर्म है बहुत ज्यादा, हाथ पाँव की जलन होती है, तो मेहरबानी करके ऐसी दवाई मुझे लिख के बता दें या ऐसे ही मुझे बता दें कि मैं वो खाऊं और मुझे मैदे की जलन भी ना हो और मेरे ये घुटनों और पट्ठों का मसला भी हल हो जाए। शोहर की जो आप रिपोर्ट्स हैं वो तो आप ये कीजिएगा कि मैं संडे को इस्लामाबाद में हूँ, आखिर में मेरे नंबर आएंगे, वहाँ से आप एड्रेस ले लीजिएगा तो मुझे उनकी रिपोर्टें दिखा दीजिए पिंडी में, तो इंशाल्लाह ताला बाकी बात वहीं पर मैं आपसे कर लूँगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अकीम साहब जी। अल्लाह का शुक्र अकीम साहब, मेरी बेटी को थैलेसीमिया बीमारी ना, तो उसके लिए आपने बताया था नुस्खा जरिश और खजूरों वाला ना, तो उससे थोड़ा फर्क तो पड़ा है, लेकिन उससे जरकान हो जाता है ना, तो उससे बचाव के लिए कोई बता देंगे। उम्र कितनी है आपकी बेटी की? उसकी 6 साल उम्र है, और अगर और बच्चे हमारे हो ना तो ऐसा कोई नुस्खा है कि उनमें ये बीमारी ना आए। ये जो जरिश वाला नुस्खा मैंने आपको जो दिया था, तो ये आप भी इस्तेमाल करें, कम से कम एक साल तक जो है वो आप इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद जो है वो कंसीव करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बच्ची के लिए जो यरकान है उसके लिए मैं इंशाल्लाह आपको नुस्खा दे दूँगा, आप प्रोग्राम में शामिल रहिए। खालिद महमूद साहब हैं लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अकील साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है सर। सर मेरे जिस्म में ना गिल्टियाँ बनी हुई हैं तकरीबन कुछ 2 साल से। तिल है? गिल्टी गिल्टी बनी हुई है। अच्छा गिल्टी है आपके? गिल्टी बनी है। हाँ। अच्छा अकील साहब। जी जी। ये गिल्टी मेरी जो है ना जिस्म के वो नाजुक हिस्से पे बनी हुई है। किस जगह पर? जी नाजुक हिस्से पे, पेशाब वाली जगह पे रखा। चले ठीक है, मैं देख लेता हूँ। रिजवान साहब रहीम यार खान से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी क्या आप बोलिए सर। सर मैं शुगर का मरीज हूँ सर, टेबलेट तो खा रहा हूँ, तो मुझे सेहत नहीं बढ़ रही, जिस्मानी कमजोरी हो रही है रोज बरोज। अच्छा अच्छा, क्या आपकी उम्र कितनी है? 30-32 साल है सर। अभी आप मेडिसिन ले रहे हैं या इंसुलिन पे हैं? नहीं मेडिसिन ले रहे हैं सर। मेडिसिन ले रहे हैं आप, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर का कोई मसला आपको? नहीं नहीं बाकी कोई मसला नहीं है सर। चलो ठीक है, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पास कॉलर हैं। जी अस्सलाम, कश्मीर से हमारे पास कॉल है, आप टीवी की आवाज़ ज़रा बंद कर दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कॉल, असल में जो वक्त ज़ाय होता है, इर्तज़ा साहब ने भी कॉल की और बात नहीं हो सकी, उसकी वजह ये होती है कि आप टीवी का की आवाज़ जो है वो कम नहीं करते या बंद नहीं करते, तो वो कर दिया कीजिए, उसमें आपको भी सहूलत हो जाएगी और हमारे लिए भी सहूलत होती है। जवाबात में सबसे पहले उम्मे कुलसूम साहिबा हैं कराची से, और इन्होंने बताया कि बच्ची 17 साल की है और उसका छाले का मसला बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है। इसमें आप ये करें कि लौकी ले लें और लौकी का पानी यानी कि उसको उबाल के स्टीम करके उसको ग्राइंड कर लीजिए, और उसके बाद उसमें तबाशीर और मिश्री दो चीज़ें आप लिख लीजिए। तबाशीर आप मंगवा लीजिए 100 ग्राम और मिश्री मंगवा लें 200 ग्राम, इसको पीस के रखें, सफ़ेद सा पाउडर बन जाएगा। और जब भी एक गिलास बनाया करें लौकी का जो मैंने बताया, उसमें एक चाय का चमचा जो है वो मिला दिया कीजिए, और इसको इस तरीके से दें जिस तरह से च्यूंग करके चूस चूस कर जो पीते हैं, वो आप सुबह इसको आधा गिलास दीजिए और शाम आधा गिलास दीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। और खशूनत के लिए जो है वो अनार बहुत उम्दा है कि अगर आपको बेदाना अनार बाज़ार से मिल जाए तो उसका इस्तेमाल बच्ची को करवाइए। लड़के का मैं जवाब देता हूँ, लेकिन पहले एक कॉल ले लूँ। जी जी अस्सलाम वालेकुम, हरीसा साहिबा। कैसे हैं आप? हरीपुर से बोल रही हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटी, आप बताइए। जी सर मेरे जिसम में बहुत दर्द होता है, गर्दन के पास और टांगों में इतना शदीद दर्द होता है कि मुश्किल होती है उसकी चलने की। अच्छा अच्छा, शुगर वगैरह तो नहीं? उम्र भी बता दीजिए। उम्र मेरी 22 साल और शुगर वगैरह नहीं है। अच्छा अच्छा, शुगर भी नहीं है और ब्लड प्रेशर भी नहीं है, बस दर्द आपको बहुत है। जी जी बहुत। चलिए ठीक है जनाब, आपको साहिवाल से हमारे पास एक कॉल है सुमेरा साहिबा की। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, आपसे भी ये एक चीज पता करनी थी, आपने पेट के लिए फकी बताई थी जंगली पुदीना मिश्री और काली मिर्च का जी सफोकना, तो ये आप बता दीजिए ये खाने से कितनी देर के बाद लेनी है, और ये जो लड़कियां हैं ये पीरियड्स के दिनों में ले सकती है? और मेरी वालदा साहिबा भी 60 साल उम्र है, उनका ब्लड प्रेशर 40 हो गया है नीचे का ना। अच्छा। तो हमने उनको उबला हुआ अंडा दिया तो 60 पे दिया है, मगर अब लो रहने लग गया, ऊपर का भी 90 रहता है और नीचे का भी 50-60 के दरमियान रहता है, उनके लिए कोई आसान सा कुछ बता दें कि हम उनको घर में दे सकें लो बीपी के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, नसरीन साहब की कॉल है गुजरात से, अस्सलाम वालेकुम। ये ये अभी कॉल हमारे से ड्रॉप हो गई। उम्मे कुलसुम साहबा का जवाब एक रह गया था, इन्होंने लड़के के मुतालिक बताया कि इसको 23 साल का हो गया और इसे चेहरे पे दाने जो है शदीद हैं, इसके लिए आप दालचीनी ले लें, उसको बहुत ही अच्छी बारीक तरीके से पिसवा लीजिए दालचीनी और असली शहद में मिला के पूरे चेहरे पर उसको कहें कि इसको लेप करें, आप देखेंगे इंशाल्लाह 3-4 दिन में जो ये दाने मध्यम हो जाएंगे और इसको लगाते रहेंगे तो दाने ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ दालचीनी और शहद वो चेहरे पर लगाइए और इंटरनली तो इंशाल्लाह ताला उसको अगर मेरे पास आ जाए या मुझे कॉल कर ले मेरे पास नंबर तो उसको दवाएं बता दूंगा, वो कम से कम 3 महीने तक का इलाज होगा, वो ज़रूर करवाएं। हमारे पास पिंडी से कॉल थी और उन्होंने जो सवाल किया उन्होंने ये बताया कि उनके शौहर को जो है जिगर का मसला है और उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह करवाई हैं। मैंने ये अर्ज़ किया कि इनकी रिपोर्टें वगैरह इतवार को मैं पिंडी में हूँगा ये कमिंग संडे को, तो आप कॉल करके और उनकी रिपोर्टें मेरे पास ले आइए ताकि मैं भी जो भी मामला थे उसको देख लूँ। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा बाल हो गए। अच्छा, जैसे दाढ़ी नहीं होती ऐसे। अच्छा, तो इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी उम्र 25-26 साल है। अच्छा, तो इसका कुछ मुझे बता दे कोई अकेली। तो ये आपका कोई हार्मोन्स का मसला तो नहीं है? आप मैरिड है अनमैरिड है? मैं मैरिड हूँ, मेरा एक बच्चा भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चले ठीक है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे नुस्खा बताएंगे। ज़ाहिदा साहिबा हमारे पास लड़काना से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए क्या सवाल? यकीन साहब हमारे बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं बहुत। उम्र कितनी है? तकरीबन 10-12 साल उम्र है। अच्छा अच्छा। और हमारे अम्मी का मसला था, उसे शुगर है, कमजोरी बहुत हो रही है, उसके लिए डाइट के लिए कुछ पूछना था, खाने के लिए क्या दें उसे? चले ठीक है, वो भी बता देंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। शुगर वालदा साहिबा की, उसका भी मैं इंशाल्लाह बताता हूँ। हमारे पास एक और कॉलर है, नफीसा साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कहाँ से बोल रही हैं आप? जी मैं शोरकोट से बात कर रही हूँ नफीसा। शोरकोट से। हकीम साहब मेरा मसला ये है कि मेरा बेटा 5 साल का है, उसे भूख नहीं लगती। अच्छा। और ये मुझे भी ना, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है। अच्छा, बच्चे को भूख नहीं लगती और आपका ब्लड प्रेशर इस वजह से हाई तो नहीं है कि वो खाता नहीं है? नहीं इस वजह से नहीं है, वैसे अच्छा, मेरा तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं, मेरा बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है। चलें उसके लिए भी आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। मोहम्मद सिद्दीक साहब हैं साहिवाल से, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन, क्या सवाल आपका? सर आप तो टीवी की आवाज सबसे पहले बंद कीजिए, हमें आवाज नहीं आ पा रही आपकी। हाँ जी हकीम साहब, मैं सही वाल से बोल रहा हूँ, मोहम्मद सिद्दीक। जी जी सवाल बताइए। मेरा मसला ये है कि हकीम साहब मुझे ना काफी अर्से से पेट की बीमारी, पेचस नहीं सही होते मेरे। अच्छा, पेचस। हाँ जी, अंग्रेजी दवाइयाँ भी बहुत खाई हैं लेकिन ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई अच्छा सा नुस्खा बता दें। चले ठीक है इंशाल्लाह। कॉलर है हमारे पास, फराज साहब की कॉल है वजीराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल? मेरा ना ये मसला कि मेरे गुदों में सोजस है और पेशाब बड़ा। अच्छा, उम्र कितनी है जनाब? मैं तकरीबन 50 के करीब हो गई है, शुगर नहीं है। 50 के करीब। तो आपने कोई गुर्दे के टेस्ट वगैरह करवाए हैं कि नेफ्राइटिस आपको वर्म कब से है? हाँ जी, वो कहते हैं थोड़ी बहुत सोजिश है। अच्छा अच्छा, तो दवाई देते हैं, दवाई से गैस बड़ी हो जाती है, पेट में इतना भरा हो जाता है ना। चलें ठीक है, आपको जवाब देते हैं। समीना साहिबा की कॉल हमारे पास है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अकीम साहब, मेरे बेटे को ALD बीमारी है। किसकी? तो ALD दिमाग की बीमारी है। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। ठीक, तो अभी क्या आप दे रही हैं? पिलोल वगैरह शुरू की हुई है क्या? है दवाएं अभी आप क्या दे रही हैं बच्चे को? हेलो, हेलो, दवाएं क्या दे रही हैं बच्चे को? दवाई तो अमेरिका वाले ने भी जवाब दे दिया है, इसलिए ये नहीं हर एक डॉक्टर जवाब दे रहे हैं मुझे। या आप अपने बेटे की बात कर रही हैं ना? जी जी, 7 साल का है तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ऐसे कीजिए कि प्रोग्राम के आखिर में मेरा नंबर होगा तो और तफसील में पूछ लूँ, अभी मैं आज आपको जवाब नहीं दूंगा, नंबर आप ले लीजिए फिर मेरे से आप बात कर लीजिएगा प्लीज़। जी गुलाम रब्बानी साहब का फ़ोन है नौशेर अफरोज से। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, मेरा नाम गुलाम रब्बानी है। जी सर, 32 साल है। अच्छा, मेरी उम्र 32 साल है और मुझे कोलेस्ट्रॉल जो है वो टोटल जो लिपिड प्रोफाइल मुकम्मल ही बढ़ा हुआ है। अच्छा, और ये सीरम है 1117 और जो कोलेस्ट्रॉल नशे में जम जाता है नसों में वो है 370। ठीक ठीक है, आपको जवाब देते हैं। और हमारा प्रोग्राम भी असल में आज कोलेस्ट्रॉल पर है गुलाम रब्बानी साहब, इसको रिपीट में भी आप देखिएगा, आज हमने बहुत नुस्खे पहले सेगमेंट में दिए और अगले सेगमेंट में वही नुस्खे हम दोबारा दिखा देंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। आपके सवालात के जवाबात, बेनज़ीर साहिबा का टेलीफोन था, इन्होंने बताया कि बच्ची को थैलेसीमिया है और जो मैंने नुस्खा इनको ऑलरेडी दिया हुआ था वो इन्होंने इस्तेमाल किया और बेहतरी की तरफ है, इसे आप 3 से 4 महीने इसको जारी रखिए। और अभी जो बच्ची को यरकान हो गया है उसके लिए अरके मको और अरके कासनी दो चीज़ें जो है बाज़ार से मंगवा के 4-4 टेबल स्पून उसको सुबह शाम दीजिए और फिटकरी थोड़ी सी ले लें, तकरीबन 50 ग्राम के करीब फिटकरी ले लें, उसको खील करना है, तवे में डाल देना है और जब बिल्कुल पानी बन जाए तो चूल्हा बंद कर दीजिए और उसको पाउडर करके महफूज रखिए। 2 चुटकी 1 चमचा दही में डाल के रोज़ाना इसको दिन में 3 मरतबा दीजिए, 2 सुबह 2 शाम और 2 रात को 2 चुटकी इसको दीजिए। खालिद साहेब हैं लाहौर से, इन्होंने बताया कि इनकी गिल्टियाँ हो रही हैं इस सिलसिले में, जो सबसे उम्दा चीज़ है एक नुस्खा बनाने, कुस्ते शीरी, हब्बुल रिशाद, कलौंजी और कासनी, ये 4 चीज़ें आप ले लें हम वज़न और 100-100 ग्राम लेके इसको पिसवा लीजिए और तकरीबन 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम खाइए, इससे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। रिजवान साहब रहीम यार खान से, आपने बताया कि 32 साल उम्र है, शुगर से तंग है, शुगर से तंग नहीं होता, शुगर से मुकाबला करना है, ठीक है, जिस तरीके से ये चश्मा लग गया और उसके बाद इसकी नज़र ऊपर नीचे हो करवाएँ, डॉक्टर को दिखाएँ, शुगर को कंट्रोल करने के लिए ग़िज़ाई एहतियात आपने पूछी, ग़िज़ाई एहतियात में जाहिर बात है कि देखिए कहाँ कहाँ पर जो है चीनी मौजूद है, डबल रोटी में मौजूद है, पान में मौजूद है, इस किस्म की चीज़ें, चॉकलेट्स, टॉफियाँ, सुपारी, ये सब चीज़ें आप बंद कर दीजिए और एक पाउडर बना लीजिए जिसमें जामुन की गुठलियाँ ले लीजिए आप 100 ग्राम और मेथी दाना 200 ग्राम इन दोनों को अच्छी तरह पिसवा के सुबह शाम 1-1 चम्मच लीजिए। इर्तिज़ा कश्मीर से, और इन्होंने बताया कि 25 साल की उम्र है और इनको इनके चेहरे पे कोई मसला है, चेहरे के बाल जो है वो नहीं आ पा रहे, इसके लिए आप एक लेप बना लीजिए, कुस्ते शीरी 100 ग्राम फिटकरी, 100 ग्राम कोयला जो है उसको जला के उसकी राग या ऐश जिसको बोलते हैं वो 50 ग्राम ले लें और आखिर में 200 ग्राम मैदा मिला के एक पाउडर बना लें और जब भी थ्रेडिंग करवाएं तो इसको आप अरके गुलाब में मिला के पूरे चेहरे पे जहाँ जहाँ बाल निकलते हैं वो कर लें। और इसी तरीके से मैंने एक और नुस्खा बताया जो बड़े लोगों को फ़ायदा, वो कीकर का जो दरख्त होता है कांटे वाला, उसमें जो फलियाँ निकलती हैं वो आप उसकी चटनी बना के और वो भी लगाइए, इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है, इसे आप करें इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेंगे। हरीसा साहिबा जो है वो हरिपुर से, और इन्होंने बताया जिस्म में इनके दर्द बहुत रहता है, इस सिलसिले में आप सबसे पहले तो यूरिक एसिड चेक करवा लीजिए, गाय का गोश्त बिल्कुल बंद कर दीजिए और एक नुस्खा आप लिख लीजिए जिसमें सूरन जान शीरी है, अजगर नागोरी है और सौंठ, 3 चीज़ें आप हम वज़न पिसवा लीजिए, 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को ले लीजिए तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। और इसी तरीके से माजून अजराकी ये बाज़ार से ले लें, 1-1 चमचा सुबह शाम खाएं। सुमेरा साहिबा ने साहिवाल से फ़ोन किया, वालदा 60 साल की हैं और ब्लड प्रेशर इनको लो रहता है। इनको एक तो हरीरा बना के दें जिसमें बादाम हो गया, चार मगज़ हो गया, पिस्ता हो गया, चरुंजी हो गई, इन चीज़ों को दूध में उबाल के और उसमें चाहें तो थोड़ी सी सेवैयाँ डाल दें, वो इनको दीजिए। और इसी तरीके से एक चूर्ण बना लीजिए जिसमें काला नमक जो है 100 ग्राम है, सेंधा नमक जो है वो 100 ग्राम है, और इसी तरीके से इसमें अजवाइन जो है 25 ग्राम और काली मिर्ची 25 ग्राम डाल दें, और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से पीस के चूर्ण बना लें। ये भी हर खाना खाने से पहले इनको दिया कीजिए, इससे ब्लड प्रेशर जो है वो लो की तरफ इंशाल्लाह नहीं जाएगा। ज़ायदा साहिबा लड़काना से, और इन्होंने बताया कि बच्चों के बाल जो है वो सफ़ेद हो रहे हैं, आप नुस्खा लिख लें, आंवला 100 ग्राम, भंगरा सिया 100 ग्राम, कलौंजी 100 ग्राम, और इसमें सरसों का तेल ले लें 1 लीटर, इसमें इसको डाल के खूब पकाइए और पक जाए और तो उसको छान लीजिए, ये तेल संभाल के रखे, बच्चों को ये लगाएं बालों में। और वालदा साहिबा को जो है आपने बताया कि डाइट बताएं, शुगर की डाइट ये है कि चावल इनके बिल्कुल बंद कर दीजिए, और इसी तरीके से जो मीठी चीज़ों का जहाँ पे शुबा है वो तमाम बंद कर दें, और इसी तरीके से शहद का इस्तेमाल और इस किस्म की जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो बाज़ार में मिलती है ये बिल्कुल आप नहीं लें, इनको दीजिए, इंशाल्लाह तबीयत बेहतर हो जाएगी। मोहम्मद सिद्दीक साहब साहिवाल से, इन्होंने बताया कि इनको पेचिश मुसलसल रहती है, इस सिलसिले में मुरब्बे बेलगिरी बाज़ार से मंगवा लीजिए, मुरब्बे बेलगिरी बहुत उम्दा चीज़ है, वो आप सुबह और शाम लीजिए। इसी तरीके से कड़ा छाल बाज़ार से ले लीजिए, सिर्फ कड़ा छाल आप तकरीबन 2 ग्राम उसको पिसवा लीजिए, पहले 100 ग्राम लेके 2 ग्राम सुबह और 2 ग्राम शाम लीजिए। और इसी तरीके से तीसरा नुस्खा भी लिख लें कि तुख्मे रेहान तुख्मे कनोचा आप ले लें, इन दोनों को और इसगोल की भूसी, तीन चीज़ें ले लें 1-1 चमचा, और उसको पानी में आधा ग्लास पानी में डाल दीजिए, इसका लोआब बन जाएगा, ये लोआब पीजिए, इससे IBS के पेशेंट या एच पैलोरी की पेशेंट के लिए भी बड़ा उम्दा रहता है, आप इसको पीजिए, इससे बड़ा अच्छा रहेगा। फराज साहब वज़ीराबाद से, इन्होंने गुर्दे के मुतालिक बताया, उम्र इनकी 50 के करीब है कि सोजिश रहती है, इसके लिए आप एक नुस्खा लिख लीजिए, कुल्थी की दाल लिख लीजिए 50 ग्राम, खरबूजे के छिलके 50 ग्राम, नाखूना 50 ग्राम, और इसी तरीके से भुट्टे के बाल या मकई के बाल जो होते हैं वो 25 ग्राम ले रहे हैं, और इन चीज़ों को 1 लीटर पानी में जो है उबालिए, उबालने के बाद छान कर ये पानी पीजिए। हर किस्म के मुरगन चीज़ें, चावल, टमाटर, पालक, इसका परहेज़ कीजिए। समीना साहब कराची से, इन्होंने बच्चों के मुतालिक बताया कि 7 साल का बच्चा है, ALT का मसला है, दिमागी मामलात हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि मेरे अभी टेलीफोन नंबर आना शुरू होंगे तो उसमें आप देख लें, TV में आ रहे होंगे, उस पर आप मुझे कॉल करके और फिर बच्चे को मेरे पास ले आइए, क्योंकि आप कराची ही में तो इसको हम देख लेंगे। ग़ुलाम रब्बानी साहब नौशेरा फिरोज़ से, 32 साल इनकी उम्र है, कोलेस्ट्रॉल के मुतालिक आपने बताया, कोलेस्ट्रॉल के मैंने आज बहुत नुस्खे दिए, अभी भी मेरे ख्याल से दिए जो सेगमेंट है इसमें तो हमने अभी लगाए थे, तो इसे आप ज़रूर देख लीजिए। और एक नुस्खा और भी आप ले लें जो कि हमने कल बताया था कि सांची पान 1 अदद अदरक और पुदीना, अदरक 2 इंच का टुकड़ा, 40 पत्तियां पुदीने की, रात को पानी में भिगा दें और सुबह उबाल के छान कर ये पानी भी पीजिए, और जो नुस्खे हैं उनको इस्तेमाल कीजिए। नसरीन साहिबा गुजरात से, ये आखिरी कॉल है हमारी, इन्होंने बुखार के मुतालिक बताया कि बच्चों को बुखार रहता है, इस सिलसिले में ये कि लौकी का पानी उसको उबाल के उसका पानी बच्चे को आधी आधी प्याली दीजिए, और गौदंती लिख लें, तबाशीर लिख लें, और छोटी इलायची के दाने और मिश्री, ये चारों चीज़ों को जो है 50-50 ग्राम लेके और इसको पिसवा लीजिए, और पिसवाने के बाद तकरीबन 1 ग्राम यानी कि 2 चुटकी या 3 चुटकी के करीब ये पाउडर उसको बच्चे को दीजिए, गौदंती, तबाशीर, इलायची छोटी के दाने और मिश्री, ये आप हम वज़न लेके पिसवा लीजिए, और इसके साथ शरबते बजूरी उनको ज़रूर पिलाइए सुबह शाम, तो इस तरीके से इंशाल्लाह बेहतरी आ जाए। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, मैं अपनी वालिदा के मुतालिक पूछना चाहती हूँ। हिना साहब, उनके जो फेफड़े हैं ना वो सुकड़ चुके हैं और उनको ऑक्सीजन लगी हुई है, तकरीबन پانچ چھ سال ہو چکے ہیں اور میں نے بڑی کوشش کی کہ میرا نمبر مل جائے، میری آپ سے بات ہو جائے، ان کے لیے کچھ بتا دیں. لاہور سے آپ بول رہی ہیں نا؟ جی لاہور سے. ابھی عمر کتنی ہے والدہ کی؟ 50. اچھا ٹھیک. آپ ان کا ایکس رے مجھے دکھا سکتی ہیں کہ ان کا ایکس رے جو ہے نا منڈے کو پیر کے دن میں لاہور میں ہوں گا، تو ابھی نمبر میرا آپ سلائڈ پہ آ رہا ہوگا تو وہ آپ لے لیجئے اور انفارمیشن لے لیجئے. ان کا ایکس رے یا جو بھی آپ کے پاس رپورٹس ہیں وہ مجھے پیر کے دن جو ہے لاہور میں ہوں گا تو آپ دکھا دیجئے مجھے رپورٹیں، میں انشاءاللہ اس پہ آپ کو بہتر دوا دے دوں گا. ہمارے پاس ویسے ایک اس کا علاج بھی میں بتا دوں کہ سونا جو ہوتا ہے گا، کوئی بھی ٹکلی ہو یا سونے کی اصلی چڑیاں ہوں تو اسے دھو کے اچھی طرح صاف کر کے اس کو ایک لیٹر پانی میں ابالیے بہت 5 منٹ تک، اور اس کے بعد وہ ایک وہ پانی روزانہ ان کو پلائے کیجیے، چڑیاں محفوظ کر لیں. سونے کا پانی جو ہے یہ لنگس کو جو ہے جان دیتا ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے. یہاں پہ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سہیل صاحب آزاد کشمیر سے. جی جناب. سر میں نے اپنے والد صاحب کے بارے میں پوچھنا تھا، ان کی عمر ہے 65 سال. جی. تو انہیں شوگر کی پرابلم ہے اور دوسرا انہیں فالج بھی ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، اور انہیں کمزوری ہے بہت زیادہ، بائیں ٹانگ اور بایاں جو بازو ہے وہ کام نہیں صحیح طرح کر رہا. اچھا اچھا. تو فالج صبح انہوں نے چیک کروائی ہے، 230 آئی ہے ناشتے کے بعد. ناشتے کے بعد 230 شوگر ہے، ناشتے سے پہلے کی؟ ناشتے سے پہلے 200 تک ویسے آتی ہے ان کی. اچھا اچھا. فاسٹنگ 200 رہتی ہے تو اس کے معنی شوگر تو کافی ایگزٹ ہو گئی ہے، کافی بڑھ گئی ہے. تو اب اس میں آپ کو میں کچھ دوائیں بتا دوں گا ابھی انشاءاللہ. انہیں چھوٹے پیشاب کا بھی کنٹرول نہیں ہو رہا، یہ بھی پرابلم ہے انہیں. تو بس اس میں یہی ہے کہ آپ جو شوگر کے لیے میں بتاتا ہوں عموماً، جس میں جامن ہے، پنیر بوٹی ہے، اور اسی طریقے سے چرائتا نیپالی جو ہوتا ہے، وہ ان تینوں چیزوں کا ہم وزن لے کے اس کا پاؤڈر صبح شام ان کو دیجئے، اور آکر قرحہ جو ہے اگر بازار سے مل جائے تو اسے پسوا کے ایک ایک چٹکی شہد ملا کے، سوری ان کو شوگر ہے تو آکر قرحہ ایک چٹکی ایسے ہی دیجئے. اور اگر آپ چاہیں تو میں تمام ناظرین کو بتا رہا ہوں کہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ اتوار کو یعنی کہ کمنگ 18 مارچ کو اسلام آباد میں ہوں گا، میرے نمبرز آ رہے ہیں ادھر سے، آپ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے پیر کو 19 تاریخ کو میں لاہور میں بیٹھوں گا، تو ان شاء اللہ آپ جو نمبرز آ رہے ہیں اس سے اپائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں، اور جس کو جو بات کرنی ہے یا ملنا ہے تو میرے سے لاہور اور اسلام آباد میں. آپ کی سہولت کے لیے میں ایک ایک دن کے لیے آ رہا ہوں، تو آپ ضرور مجھے کال کیجیے. تو ناظرین آج کا پروگرام جو ہے ہم نے 2 حصوں میں کیا، کولیسٹرول کے بارے میں آپ کو بتایا، اور آپ کو ماں حاصل یہی ہوا کہ اپنی غذاؤں کی طرف توجہ کیجئے، جو نسخے ہم نے دیے اس کو آپ استعمال مقدارن کیجئے، پرہیز کی طرف توجہ دیجئے، ورزش کی طرف توجہ دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور عافیت دے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنے میزبان حکیم سید عبد الباسط کو اب دیجئے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.